sing ligaya. May kahapon naman at mga alaala. Kahit walang araw sa buhay ko na matama, sa dilim ng gabi hinahanap ang pag-asa. Snow.